Lexus RX dostępny w leasingu 105%. Sprawdź ofertę Last Minute. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest godzina 9:00, Robert Grzędowski. Dzień dobry, raz jeszcze czas na kolejny dziś o poranku serwis Trójki, Michał Przerwa. Państwowa Komisja Wyborcza zdecyduje w sprawie sprawozdania finansowego PiS z wyborów parlamentarnych. Pierwszy F-35 Husarz zaprezentowany w Teksasie, Amerykanie przekazali polskiej armii samolot wielozadaniowy. Nie ma sinic, można się pluskać, kąpielisko na jeziorze Paprocańskim w Tychach zostało otwarte. Prawo i Sprawiedliwości grozi utrata milionów złotych. Chodzi o legalność finansowania ubiegłorocznej kampanii wyborczej. W tej sprawie zbierze się dziś Państwowa Komisja Wyborcza, która może odrzucić sprawozdanie finansowe PiS. Przekładając język kodeksu wyborczego na konkretne kwoty, PiS-owi grozi utrata blisko 50 milionów złotych w tym roku, a licząc do końca kadencji grubo ponad 100. Ale to najczarniejszy scenariusz dla partii Jarosława Kaczyńskiego. Do tego konieczne byłyby poważne naruszenia idące nie w setki tysięcy, a miliony złotych. Koalicja twierdzi, że tak było. Jak popatrzymy chociażby na to, co się działo z piknikami 800+, prawie 9,5 miliona promocja polityków PiSu. Fundusz Leśny, 20 milionów. To wyliczenia europosła KO Dariusza Jońskiego. PiS podkreśla, że sprawozdanie pozytywnie ocenił biegły rewident, ale partia jest gotowa na każdą decyzję. Przy całym szacunku dla PKW jego decyzja nie jest ostateczna. Jeżeli będzie niekorzystna dla nas, odwołamy się do Sądu Najwyższego. Zapowiadał poseł PiS Zbigniew Kuźniak. Karol Darmoros, Polskie Radio. Przed południem w Tuchorzy w Wielkopolsce odbędzie się pogrzeb ogniomistrza Łukasza Włodarczyka. Strażak zginął w akcji gaszenia kamienicy na poznańskich Jeżycach. Pogrzeb będzie miał państwowy charakter. Łukasz Włodarczyk miał 33 lata. 11 przepracował w Straży Pożarnej. Strażakiem był jego ojciec Grzegorz. On sam służył nie tylko w poznańskiej jednostce. Był też członkiem ochotniczej straży w rodzinnej Tuchorzy. Z wykształcenia był ratownikiem medycznym. W takiej też roli strażak pomagał uchodźcom, którzy po rosyjskiej agresji na Ukrainę przyjeżdżali na poznański dworzec kolejowy. Łukasz Włodarczyk miał żonę i dwójkę dzieci. Został pośmiertnie awansowany do stopnia starszego ogniomistrza. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Jutro w Poznaniu odbędzie się pogrzeb Patryka Michalskiego, drugiego strażaka, który zginął w pożarze na Jeżycach. Amerykański koncern Lockheed Martin pokazał wczoraj pierwszy polski samolot wielozadaniowy F-35 Husarz. Podczas ceremonii w Fort Worth, Teksasie, dowódca polskich wojsk lotniczych Ireneusz Nowak odebrał symboliczny certyfikat własności maszyny, opowiada Marek Wołkowski. Mogliśmy obejrzeć linię produkcyjną F-35, która liczy 600 metrów, 1 milę. Także na takiej linii produkcyjnej powolutku, bo ten proces trwa kilkanaście miesięcy, te samoloty się przesuwają. No i właśnie pierwszy polski kilka dni temu wyjechał z linii produkcyjnej. 7 kolejnych cały czas na linii produkcyjnej się znajduje. No i kiedy przyszliśmy do tej hali, w której odbywała się prezentacja, to nasz F-35 był zasłonięty. Ta cała ceremonia troszkę w takim hollywoodzkim stylu. Muzyka jak z Gwiezdnych Wojen albo z filmu science fiction. Wiedzieliśmy, że coś za tą kurtyną się znajduje i w takim właśnie hollywoodzkim stylu to się odbyło. Zaprezentowana w Teksasie maszyna pozostanie na razie w Stanach Zjednoczonych i będzie służyć do szkolenia polskich pilotów. Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku objął nadzorem dochodzenie w sprawie incydentu na poligonie wojskowym w Bemowie Piskim w pobliżu Orzysza. Tydzień temu podczas ćwiczeń na poligonie pociski wystrzelone przez żołnierzy z rumuńskiego oddziału NATO trafiły w blok mieszkalny. Nikomu nic się nie stało. Dochodzenie dotyczy nieumyślnego narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mówi rzeczniczka prokuratury w Gdańsku Grażyna Wawreniuk. W toku oględzin na miejscu zdarzenia ujawniono kilkanaście śladów uszkodzeń na budynkach oraz małej architekturze osiedlowej, jak również na budynkach na terenie ośrodka szkolenia poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz. Ślady ujawnią również na pojazdach zaparkowanych na obu terenach. Jeden z pocisków wpadł do mieszkania, w którym przebywa jedna osoba. W Bemowie Piskim znajduje się ośrodek szkolenia poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz, zarządzający ćwiczeniami wojskowymi na pobliskim poligonie. Kąpielisko na jeziorze Paprocańskim w Tychach wreszcie zostało otwarte. To efekt wielomiesięcznego oczyszczania akwenu i skutecznego zwalczania zakwitających tam sinic. Jak mówi Małgorzata Wawak z Tyskiego Urzędu Miasta, poprawa jakości wody to efekt zastosowania specjalnego preparatu likwidującego sinice i ich toksyny. To jednak nie zamyka tematu, bo mamy świadomość, że są to działania doraźne, które ostatecznie nie zlikwidują problemu, ale na ten moment nie mamy innego skutecznego rozwiązania. Przed przyszłorocznym sezonem kąpielowym dla zwiększenia skuteczności i trwałości preparatu kąpielisko ma zostać odgrodzone od pozostałej części jeziora. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I jeszcze sport o poranku, Krzysztof Łoniewski. Uwaga, kibice tenisa i piłki. Dziś w wielkoszlemowym US Open grają Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Liderka rankingu WTA zmierzy się z notowaną dopiero w trzeciej setce z rzeczonego zestawienia Japonką Eno Shibaharą. To będzie drugi mecz na korcie Artura Asha, głównej arenie Flushing Meadows. Gry startują o 18 naszego czasu. O 17 na kort numer 17 wyjdzie Hubert Hurkacz i rozegra spotkanie z dość niewygodnym rywalem, jakim jest wąsaty Australijczyk Jordan Thompson. Co z piłką? Nasze kluby kopią w europejskich pucharach, w eliminacjach pucharów. Będąc precyzyjnym, Jagiellonia nie ma specjalnych szans na awans do fazy grupowej Ligi Europy. Po porażce w Białymstoku 1-4 z Ajaxem, rewanż w Amsterdamie od 20 będzie raczej formalnością dla gospodarzy. Tego samego niestety należy się spodziewać w przypadku starcia krakowskiej Wisły z Circle Bridge. Pod Wawelem było 6-1 dla gości. Trener Circle Miron Muslicz zapytany przez dziennikarza telewizji WTM, czy jego drużyna może być już pewna awansu do fazy zasadniczej ligowej, bez wahania odpowiedział: Yes, we can. Tak. O pierwszym spotkaniu z Wisłą Kraków mówił: Magical night. Magiczny wieczór, jestem z drużyny dumny. Very proud. A belgijscy komentatorzy, przypominając ten mecz z ubiegłego tygodnia, piszą, że Wisła Kraków została wręcz zjedzona przez zespół z Brugi, że przejechał się po niej walec, wyrzucając za burtę z europejskich rozgrywek i że różnica klas była aż nadto widoczna. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jak słyszymy, Beata Płomecka zna się także świetnie na piłce nożnej. W tym przypadku mówimy o czwartej decydującej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji. Mecz w Brugi też od 20. Tak jak spotkanie warszawskiej Legii w Kosowie z Dritą, legioniści grają o tę samą stawkę, ale z dwubramkowym zapasem z meczu przy Łazienkowskiej. Dziś także losowanie w zreformowanej Lidze Mistrzów. Wystąpi w niej nie 32 jak do tej pory, a 36 zespołów. Nie będzie też fazy grupowej, tylko ligowa. Każda ekipa rozegra po 8 spotkań w tej fazie z wylosowanymi dziś przeciwnikami i nie odbędzie się to w dobrze znanym systemie mecz i rewanż. Mało tego, nie będzie możliwości, żeby na siebie trafiły na tym etapie rozgrywek drużyny z tego samego kraju. Ciekawe losowanie wieczorem w Monako. W kolarskiej Vuelcie tymczasem śmiały atak Irlandczyka Ediego Dunbara, uwieńczony zwycięstwem na mecie 11 etapu trzeciego w hierarchii turów w zawodowym peletonie. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Australijczyk Ben O'Connor. Na sportowo słyszymy się znów po 16. Już o tej porze niemal wszędzie w Polsce temperatura przekroczyła znacznie 20 stopni Celsjusza. To zapowiada gorący dzień i rzeczywiście taki ten czwartek będzie. Po południu trudno będzie znaleźć miejsce z temperaturą poniżej 30 stopni. Do tego niemal bezchmurne niebo, więc słońce dołoży swoje. Proszę na siebie uważać. Dopiero późno po południu i wieczorem na zachodzie kraju mogą się pojawić przelotne opady deszczu i burze. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Każdego dnia dziennikarze Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia szukają dla Was najważniejszych i najciekawszych informacji. Reportaże, słuchowiska, serwisy informacyjne i interwencje. Jesteśmy dla Was przez całą dobę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Dla nas to być albo nie być. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 9:09, przy tych dwóch dziewiątkach pojawił się w studiu Maciej Jankowski, zapuszczający już, z tego co widzę, włosy, by zrobić sobie fryzurę na braci Gallagherów. Albo na Nicka Cave'a. Albo na Nicka Cave'a. Ale do wieczora nie zdążę zapuścić. Ale na Gallagherów jak najbardziej, tylko to trzeba, wiesz, zapuścić po bokach dłuższe. I takie przylizać ją tak do przodu. Tak. Chociaż oni tych fryzur to mieli wiele przez lata. Ciekawy jestem, jakie będą. A ta, wiesz, ta fryzura na Nicka Cave'a to też jest trochę fryzura na Kapitana Nemo? Trochę tak, trochę tak. No, słuchaj, wszystko zależy od kontekstu. I wszystko zależy od punktu siedzenia, jak to mówił, od punktu widzenia albo siedzenia. Tak mówił Obi-Wan Kenobi. Od siedzenia. Tak, tak, tak. No i się zakręciłem na koniec, to ja już sobie pójdę może. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Do godziny 12 polecamy się Państwu i oczywiście rozpoczynamy dziś od płyty, która tego dnia kończy 30 lat. Maybe I don't really wanna know how you're getting gross, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Well, maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. 14,5 minuty po godzinie 9. Witamy się ponownie. To program Dobrego Dnia, który dziś rozpoczął się od jubilatki. 30-latki, czyli płyty Definitely Maybe, jak mi ktoś kiedyś powiedział, płyty Chyba na pewno formacji Oasis. Dokładnie 30 lat temu trafiła ona na półki sklepowe, a to jest niewątpliwie tydzień Oasis, bo poza tym, że płyta i 30-lecie, to też zostały ogłoszone dodatkowe daty w Wielkiej Brytanii ze względu na zainteresowanie, które już na tym etapie, jeszcze przed sprzedażą biletów, jest ogromne, ale tego chyba wszyscy się spodziewaliśmy. Pozostajemy na początku naszego dzisiejszego spotkania przy zespołach kultowych, zespołach legendarnych, ponieważ autorami naszej piosenki dnia dziś, 29 sierpnia w czwartek, jest formacja Pixies. Oyster Bands to jest ich najnowszy utwór, który na antenie Trójki można usłyszeć od czasu do czasu i też w liście przebojów jutro na pewno się pojawi, więc zachęcamy do głosowania do jutra do 12, a teraz słuchamy. Z nowością Oyster Beds, to jest to nagranie, które dziś jest naszą piosenką dnia. Przypomnę, a do jutra do 12, tak jak wspominałem, można głosować na utwory z zestawu do głosowania na naszą listę przebojów, natomiast po 19, również jutro, wszystko stanie się jasne, bo ta pierwsza 20 pojawi się na antenie w audycji Pierwsza Trójka, czyli naszej liście przebojów. Dziś w programie dużo różności, między innymi informator ekonomiczny, od którego standardowo rozpoczniemy o 9:30, później pojawią się opowieści kulturalne, opowieści o sztuce także, bo trzecia strona medalu to właśnie czwartkowy cykl, który dziś Państwu zaproponujemy. Już teraz można zobaczyć obraz, o którym będzie mowa, no ale poza tym, poza sztuką, poza kulturą będzie też trochę sportu, bo pobiegamy wspólnie z Krzysztofem Łoniewskim. No a teraz przenosimy się na wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, żeby sięgnąć po jeden z absolutnie klasycznych zespołów hip-hopowych właśnie z US of A. Check the Rhyme i Tribe Called Quest teraz. Back in the days on the boulevard I landed, we used to kick routines and the presence was fitting. It was I, the abstract, and me, the five-footer. I kicks the mad style, so step off the frankfurter. Yo, Fife, you remember that routine that we used to make spiffy like Mr. Clean? A tidbit, a smidgen. I don't get the message, so you got to run okay. The pigeon. You're on point, Fife. All the time, Tip. You're on point, Fife. All the time, Tip. You're on point, Fife. All the time, Tip. But then grab the microphone and let your words rip. Now here's a funky introduction of how nice I am. Tell your mother, tell your father, send a telegram. I'm like an energizer, cause you see I last long. My crew is never ever whack because we stand strong. Now if you say my style is whack, I swear you're dead wrong.

Trwa wspólna trasa koncertowa Lata z Radiem i Telewizji Polskiej. Odwiedzamy kolejne miasta Polski, by w czasie pikników rodzinnych, koncertów, pokazów sportowych, konkursów i zabawy wspólnie cieszyć się, wypoczywać, zdobywać zdrowie i wiedzę oraz łączyć. Sobota, 31 sierpnia, Grudziądz. Od rana audycja radiowa i telewizyjna. Do 17:00 piknik rodzinny, a wieczorem zapraszamy na koncert. Lato z Radiem i Telewizją Polską. Spotkajmy się w wakacje. Partnerem Lata z Radiem jest Ministerstwo Przemysłu z projektem Polski Atom. Partnerem pikników Lata z Radiem jest Emitel, integrator infrastruktury dla inteligentnych miast. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Na zegarach 30,5 minuty po 9. Informator ekonomiczny. No to jest ta pora, jak w zegarku. Sylwia Zadrożna w studiu Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. I Michał Borowski z Business Center Club. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Już wiemy, że w przyjętym przez rząd projekcie budżetu na rok przyszły wszystkie programy społeczne będą kontynuowane. Większe środki mają być przekazane między innymi na wsparcie rodzin, polityki społeczne, budownictwo, rozwój i cyfryzację. A mimo to rząd nie planuje wprowadzania żadnych nowych podatków, tak powiedział wczoraj minister finansów. No i ja myślę, że pewnie teraz wiele osób zastanawia się, czy to się wszystko uda pogodzić. No od tego to mamy właśnie rządzących, żeby policzyli, czy się uda pogodzić, ale z drugiej strony no nas jako przedsiębiorców oczywiście to cieszy, że nowych podatków nie będzie. Z drugiej strony cały czas my postulujemy, mówimy o tym, że trzeba tak naprawdę udrożnić system podatkowy, sprawić, żeby był bardziej efektywny i to pozwoli przedsiębiorcom rosnąć, rozwijać się, a tak naprawdę na koniec przełoży się na wzrost wpływów budżetowych poprzez wzrost PKB i to jest, myślę, kluczowe, żeby właśnie uwolnić tą przedsiębiorczość. I spowodować, żeby te podatki po prostu były bardziej efektywne. Tak, dokładnie tak, bo wtedy nie będziemy musieli zastanawiać się, komu podnieść te podatki, tego nikt nie lubi. Natomiast oczywiście z drugiej strony no, mamy cały czas duże wyzwania związane z szarą strefą, z różnego rodzaju nieefektywnymi ulgami, czy jakby takimi też, które no, nie spełniają swoich założeń i celów, więc trzeba się temu przyjrzeć i to tak naprawdę wygeneruje nam dodatkowe środki, które są bardzo potrzebne, to jest absolutna zgoda. To, co przedsiębiorców na pewno też wczoraj interesowało bardzo przy okazji tego właśnie budżetowego posiedzenia rządu, no to ta kwestia składki zdrowotnej, ale wiemy, że tutaj na razie decyzje żadne nie zapadły, choć minister Domański, minister finansów, zapowiedział kontynuację rozmów w kolejnym tygodniu. No tak, no to jest chyba takie największe zmartwienie, szczególnie tych małych przedsiębiorców czy mikroprzedsiębiorców. Rzeczywiście te obciążenia wprowadzone Nowym Ładem, obciążenia składkowe, składki zdrowotnej bardzo mocno uderzyły w mały biznes. No i trzeba jednak coś z tym zrobić. Z drugiej strony my rozumiemy, że no tutaj liczby są nieubłagane, a potrzeby budżetowe również bardzo duże. Mam nadzieję, że znajdziemy takie rozwiązanie, no które rzeczywiście pomoże przedsiębiorczości, no a jednocześnie te różne tutaj potrzeby budżetowe też uda się zaspokoić. No jeszcze czeka nas dyskusja w Sejmie, także może jeszcze tam zostanie coś zmienione. Zobaczymy, będziemy śledzić. Business Center Club zaapelował do ministra finansów o pilne rozpoczęcie prac nad gruntowną reformą systemu podatkowego. W swoim dokumencie przekazanym ministrowi sformułowali państwo 12 postulatów. Jakie są najważniejsze? No my przede wszystkim stoimy na stanowisku, że trzeba diametralnie zredukować obciążenia administracyjne i takie uciążliwości systemu, które tak naprawdę niewiele wnoszą, niewiele dają, na pewno nie dają dodatkowych wpływów budżetowych, a naprawdę bardzo mocno obciążają biznes i powodują, że on nie może skupić się na rozwoju, na prowadzeniu działalności, no również na sprostaniu tym wyzwaniom, które cały czas świat nam narzuca. I to jest taka bariera, która naprawdę urosła do rozmiarów, z którymi musimy się diametralnie i bardzo szybko zmierzyć, zredukować te wszystkie obciążenia w taki sposób, żeby pozwolić nam działać, pozwolić przedsiębiorcom działać. Czyli pewnie podatki powinny być spójne, proste. O to przecież apelują wszyscy, nie tylko firmy, też zwykli podatnicy od lat. Tak, i oczywiście to są takie z jednej strony łatwe hasła, z drugiej strony no my chcemy już rozmawiać o konkretach. Mamy bardzo wiele nowych obowiązków jeszcze zaplanowanych przez poprzednich rządzących. Trzeba się naprawdę temu przyjrzeć, zrewidować jakby, które obowiązki rzeczywiście mają sens i powinny być wprowadzane. Z drugiej strony mamy system podatkowy, który jest tak trochę jak ser szwajcarski, to znaczy on ma tyle ulg, zwolnień, preferencji, one się wzajemnie wykluczają, na siebie nachodzą. Czasami nawet nie wiadomo, po co są wprowadzone, prawda? I to też jest jakby ważna dyskusja, żeby zastanowić się, co my chcemy jako kraj osiągnąć. Jakie chcemy działalności wspierać, jakie aktywności chcemy wspierać, no a jakie preferencje tak naprawdę nie mają sensu w dzisiejszym świecie. I to nam pozwoli rozwinąć skrzydła jako krajowi. Nie wiem, czy wie pan, na co narzekają obywatele Ukrainy, którzy zakładają u nas firmy teraz coraz częściej. Na zbyt skomplikowany system podatkowy właśnie, bo mówią, że nawet w Ukrainie ten system jest łatwiejszy, więc może stamtąd jakieś wzorce możemy czerpać, kto wie. Możemy. Myślę, że wzorców jest wiele. Myślę też, że stać nas na to, żeby stworzyć taki nasz najlepszy system skrojony do naszych ambicji i naszych potrzeb. To trzymamy kciuki, a mam nadzieję, że minister finansów jest tutaj otwarty na dyskusję z państwem. Tak, zdecydowanie tak. Muszę powiedzieć, że Ministerstwo Finansów, pan minister finansów i całe kierownictwo naprawdę otworzyło drzwi do dialogu, ale też otworzyło uszy i te dyskusje, te spotkania, które rozpoczęły się już wiosną, naprawdę są kontynuowane i też widzimy jakby tutaj no rzeczywiście taką dużą otwartość na, no, na dyskusję o trudnych tematach, ale mam nadzieję, że znajdziemy rozwiązanie. No i jak słychać, o podatkach można mówić nie tylko w kwietniu, bo wtedy często o tym mówimy, bo wtedy się kończy ten okres rocznych rozliczeń, ale korzystając z pana obecności tutaj w studiu teraz w sierpniu, pod koniec sierpnia, to chciałam zapytać, co możemy dzisiaj już zrobić, żeby właśnie za te parę miesięcy przy rozliczeniu obniżyć sobie podatek? No ja bym zwrócił uwagę na bardzo ciekawą ulgę na sport. To jest rozwiązanie, które, czy dzięki któremu możemy wspierać kluby sportowe, związki sportowe, różnego rodzaju organizacje, które działają na rzecz sportu, a wiadomo, że tam też potrzeby są ogromne, jeśli chcemy zdobywać medale na różnych imprezach i osiągać najwyższe wyniki. I ta ulga jest jakby skonstruowana w taki sposób, że no de facto z każdej złotówki, którą przeznaczymy tutaj na klub sportowy, na związek sportowy, będziemy mogli złoty 50, tak, czyli 150% jakby odzyskać, czy rozliczyć tutaj w naszych rozliczeniach, czy to PIT-u, czy CIT-u, bo jakby ta ulga działa również dla osób prawnych. Natomiast też ważne, żeby klub, czy związek sportowy, czy organizacja sportowa bardzo jasno, wyraźnie zaprezentowała, przedstawiła jakby informację, na co konkretnie wydała te środki, bo tutaj jakby ustawa też wskazuje bardzo konkretne grupy wydatków właśnie wspierające sportowców, wspierające dzieci, młodzież, wspierające zawody sportowe, no w tym, żeby można było dobrze tą ulgę też rozliczyć. Bardzo ciekawa ulga, bardzo na czasie. Michał Borowski, przewodniczący Komisji Podatkowej w BCC, był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję. Informator ekonomiczny. A rozmowę przygotowała i przeprowadziła Sylwia Zadrożna. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. No to muzycznie u nas teraz King Gizzard and the Lizard Wizard, czyli powrót do Australii z utworem Le Risk. 38 po 9. dead souls to sleep in the hush of morning's glow. I rest not, I cannot, I just go. The rest, my muse, for its focus I depend. Nose dive into the ocean to danger a ship and transcend this world. To fragment nowej płyty formacji King Gizzard and the Lizard Wizard, jednej z najciekawszych na rynku obecnie, jeżeli chodzi o muzykę gitarową. To jest jeden z tych zespołów też o bardzo osobliwej nazwie, ale zespoły australijskie słyną z tego. Jest na przykład inny zespół, który przychodzi mi do głowy teraz, to Psychedelic Porn Crumpets. Mnóstwo jest tych kapel, a to jest chyba najpopularniejsza z nich obecnie. Flight B-741 to jest ich najnowsza płyta i to był fragment tej właśnie płyty, w zasadzie single, czyli Le Risk. My jeszcze po te nowości będziemy sięgać oczywiście. Teraz na przykład coś z ostatniej płyty grupy Lemon. A na zegarach 9.42 Państwo mogą do nas pisać oczywiście mailowo. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Tu nas Państwo znajdą do godziny 12. Trochę deszczu, trochę kawy. Ciebie trzeba mi, dużo ciebie trzeba. Trochę słońca, trochę marzeń i dużo, dużo ciebie trzeba mi, dużo ciebie trzeba mi. Jesteś jak ulubiona piosenka, co chodzi mi wciąż po głowie. Trzeba mi, dużo ciebie trzeba. Krótkich wdechów, trochę śpiewu i dużo, dużo ciebie trzeba mi, dużo ciebie trzeba mi. Jesteś jak ulubiona piosenka, co chodzi mi wciąż po głowie. Piosenka, co chodzi. Dużo ciebie mi, tak śpiewa formacja Lemon. Igor Herbut oczywiście ze swoim głosem niepowtarzalnym. Dość trudno jest go pomylić z jakimkolwiek innym. Już tylko kwadrans pozostaje do godziny 10:00. Przypomnę, że po 10:00 kolejne nasze tematy do przerobienia. Będziemy między innymi mówić o sztuce i przypomnę tutaj również, że można zobaczyć już obraz, który dziś w trzeciej stronie obrazu się pojawi na stronie facebookowej Trójki. London Grammar teraz u nas muzycznie, Kind of Man. Przypomnę raz jeszcze adres mailowy dobrego dnia @polskieradio.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Może z tą chmurą To Pola Chobot i Adam Baran, czyli artyści, którzy wystąpią na tegorocznym wydaniu z festiwalu Great September, na którym Trójka będzie bardzo widoczna i bardzo mocno obecna. Zapraszamy bardzo serdecznie. 6 minut pozostaje do 10. Ja teraz do kalendarza muzycznego zaglądam i tam widzę takie wspomnienie z roku 2019, kiedy to podczas jednego z festiwali perkusista, nieżyjący już niestety perkusista Foo Fighters, Taylor Hawkins, powiedział, że chciałby rozpocząć petycję o to, aby Oasis mogło się reaktywować, na co Noel Gallagher zareagował, mówiąc, że on startuje petycję, żeby Foo Fighters się rozpadli. No to 91 rok jeszcze i Nirvana, która zadebiutowała w stacji WFNX w Bostonie. Gwoli doprecyzowania, to ten 91 rok i Nirvana w Bostonie to ich druga płyta, czyli płyta Nevermind, która od początku do końca przedpremierowo została wówczas w tej właśnie stacji zagrana. A za chwilę serwis Trójki. Zapraszamy do reklamy. Marian, rower kupić najlepiej. Na wyprzedaży w Media Expert, Barbara. No faktycznie, jakie ceny. A jakie rowery? Cross, Indiana. O, te są ładne. I wyczynowe torpedo i dużo, dużo elektryków. A to dla mamusi będzie. Rewelacja! Wakacyjna wyprzedaż rowerów w Media Expert. A do tego do 20 lat 0%. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne. Znanych marek w super cenach. Znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. RSO 0%. Kochanie, śledziki i napoje mam. Coś jeszcze? Przyda ci się coś dobrego na kaca. Kup w aptece Riposton. Riposton? Tak, Riposton. Już nie pamiętasz, co było ostatnio? Masz rację. Nieźle mnie zmogło. Tabletki musujące Riposton uzupełniają elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Jak samopoczucie po imprezie? Świetnie.